सजनवा बैरी हो गए हमार। सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठियां हो तो हर कोई बांटे, चिट्ठियां हो तो हर कोई बांटे, भाग ना बांटे खोए, करमवा बैरी हो गए हमार। जाए बसे परदेश सजनवा सौतन के भर माए, जाए बसे परदेश सजनवा सौतन के भर माए, ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए, डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके सोला पार सजनवा बैरी हो गए हमार। सुनी सेज गोद मोरी सुनी, मरम न जाने को, सुनी सेज गोद मोरी सुनी, मरम न जाने को, छटपट तड़पे प्रीत विचारी, ममता सूरो ना कोई पार हमारा, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठियां हो तो हर कोई बांटे, भाग ना बांटे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार।